Вона присіла біля нього, обняла. «Ігорчику, серденько, сонечко моє, я нічого не знаю, справді не знаю. Хто їй накапав? Може, хтось бачив, як ти йшов додому?» «Та хто ж міг бачити? Це ж зовсім близь!» І замовк, зрозумівши, що проговорився. «І все ж хтось бачив. Ну, давай, витримай, оченята. Ну, заспокойся, мій дорогий хлопчику. Ну, от і все минуло. Ігорчик буде чемним, він більше не буде так робити. І стара бяка Камбала його не лаятиме». Ігор заспокоївся, обняв її, притулився до грудей, навіть ніби тихенько заплямкав. Він любив, коли вона вдавала маму, а він маленького хлопчика. Мабуть, йому було затишно в його дитинстві і не хотілося дорослішати. Софія знову потерла руку. «Софійко, пробач мені, пробач, дурневі, я не хотів. Побачиш, я більше не буду пити, я більше ніколи не піду до них». Ігор поцілував її поранену руку, а Софія, сівшись йому на коліна, пригортала до грудей його княжу голівоньку. Таку гарну, таку розумну і таку часом дурну і жорстоку. Рипнули двері. У гримувальну зазирнула Надя. На її обличчі читалися водночас здивування, обурення, роздратування, гнів. Чого б то? Вона одразу зачинила двері, щосили гримнувши ними. «Ой, як недобре! Сидимо тут, цілуємось, що люди скажуть?» Ігор Наді не бачив, тому сміливо заперечив. «А мені чхати. Моя дружина. Хочу обнімаю, хочу цілую. Чого я на тобі тоді женився?» Як вона любила його у такі хвилини. Репетиція закінчилася. Узявшись за руки, вони побігли разом з донечкою додому. Вечір отого скаженого понеділка був присвячений коханню. Вклавши донечку спати, вони довго і ніжно любилися, а потім міцно і радісно спали. Коли вранці Софія вийшла набрати води, баба Рузя, хитро примруживши підсліпуваті очі, прошамкотіла беззубим ротом: «Як пані Софія спали? А може у пані Софії болів живіт? Бо так уже пані Софія стогнали, так зойкали. Що то молоде малжонство? Як я колись замолоду і спокійним Жигмундом». Сподіваючись, що баба Рузя була одружена все-таки не із Фрейдом, Софія зацвіла маком і утекла мерщій до хати. У чудовому настрої бігла на роботу. На алеї парку між будинком культури і райкомом партії чоловічий голос запитав її: «Котра година?» Софія відгорнула рукав плаща. Ранкове сонце освітило стрілки годинника і виразний чорний п'ятипалий синець, що не залишав жодних сумнівів у причинах своєї появи. 8:40, сказала Софія і затнулась. Перед нею стояв той самий чоловік у чорному плащі і темних окулярах. Вона хотіла сказати все, що про нього думала, але той знову зник. «Теж мені ще факір. Це вже зовсім як у Моцарта. Мой чорний чоловік. Щось занадто часто він мені зустрічається», – подумала Софія.